Book 2 42 42 42 Ziaratul Medina Vizitarea orașului Vizitarea orașului Hal yaftahu as-suq ayyam al-ahad? Este deschisă piața duminica? Este deschisă piața duminica? Hal yaftahu al-ma'rid ayyam al-ithnain? Este deschis târgul duminica? Este deschis târgul duminica? Hal yaftahu al-ma'rid ayyam al-thulatha? Este deschisă expoziția marțea? Este deschisă expoziția marțea? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Este deschisă grădina zoologică miercurea? Este deschisă grădina zoologică miercurea? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Este deschis muzeul joia? Este deschis muzeul joia? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Este deschisă galeria vinerea? Este deschisă galeria vinerea? هل يسمح بالتصوير؟ Se poate fotografia? Se poate fotografia? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Trebuie plătită intrarea? Trebuie plătită intrarea? كم يكلف رسم الدخول؟ Cât costă intrarea? Cât costă intrarea? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Există o reducere pentru grupuri? Există o reducere pentru grupuri? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Există o reducere pentru copii? Există o reducere pentru copii? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Există o reducere pentru studenți? Există o reducere pentru studenți? ما هذا المبنى؟ Ce fel de clădire este aceasta? Ce fel de clădire este aceasta? كم عمر هذا المبنى؟ Cât de veche este clădirea? Cât de veche este clădirea? من بنى هذا المبنى؟ Cine a construit clădirea? Cine a construit clădirea? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Mă interesează arhitectura. Mă interesează arhitectura. أنا مهتم بالفن. Mă interesează arta. Mă interesează arta. أنا مهتم بالرسم. Mă interesează pictura. Mă interesează pictura.